Комендант района штурмафюрер Койфер быў спакойны і вясёлы чалавек. На жыццёвым шляху яго не было ніякіх перашкод. Сын дырэктара буйнога крупаўскага завода, ён ніколі ні аб чым не турбаваўся, ні аб кавалку хлеба, ні аб асвеце, ні аб кар'еры, ні нават аб сваіх палітычных поглядах. Усё рабілася само сабой, дзякуючы грашам яго бацькі. Ён ніколі не дапускаў думкі, што ў жыцці можа не пашанцаваць. Нават слова гэтага не было ў яго лексіконе. Яму заўсёды шанцавала. Тлумачыў ён гэта тым, што ён, Вілі Койфер, заўсёды цудоўна разумеў сэнс жыцця і яго мэту. Не трэба ніколі высоўвацца наперад, але не трэба і адставаць, трэба ісці, аглядваючыся. Такой была яго філасофія асабістага жыцця. І ён ішоў у адну нагу з Германіі, як любіў гаварыць яго бацька. Калі захапілі Польшу, ён у званні штурмафюрера прыехаў асвойваць новыя землі. Будучы камендантам аднаго з раёнаў Варшавы, ён атрымаў шэраг падзяк і жалезны крыж. У дзень нападу на Савецкі Саюз бацька паведаміў яму, што ён назначан дырэктарам маскоўскага завода, які павінен перайсці іх канцэрну. Гэта была яго канчатковая мэта, і ён пачаў з нецярпеннем чакаць захопу Москвы. Каб крочыць у нагу з Германіі, Вілі Койфер папрасіў пераводу на ўсход, у Расію, бліжэй да сваёй мэты. Але зімой мэта гэтая раптам на некалькі сот кіламетраў аддалілася ад яго, і гэта быў ашаламляючы ўдар, але ён суцешыў сябе тым, што атрымалі яго ўсе фашысты, у тым ліку і фюрер. Камендант Прыдняпроўскага раёна пачаў рабіць усё неабходнае, каб дапамагчы арміі звярнуць згубленае і зноў наблізіць сваю мэту. Але хутка на яго пасыпаліся градам другія ўдары. За кароткі тэрмін Вілі Койфер атрымаў некалькі вымоў, суровых папярэджанняў, нават службовых пагроз. Лёс смяяўся над ім, і ўсё гэта заадно за слабыя дзеянні супроць партызан, за неўменне спыніць рост партызанскага руху, які ўсё шырыўся і шырыўся, асабліва ў яго раёне. Штурмафюрер кідаўся ва ўсе бакі, прымаў самыя жорсткія меры, але тут ужо не дапамагалі ні імя бацькі, ні яго сувязі, ні грошы, і ён пазнаў суровыя законы вайны. Ранейшая жыццёвая мэта згубіла сваю першапачатковую прывабнасць. У яго больш не было ўжо ніякіх высокіх мэт, акрамя адной – ратаваць сваё жыццё, вырвацца з гэтага пекла жывым. Ён напісаў і больш месяца насіў у кішэні ліст да бацькі, у якім прасіў дапамагчы яму перавесціся назад у тыл, хоць бы на старое месца, ў Варшаву. Звычайнай палявой поштай ён баяўся адсылаць такі ліст, бо добра ведаў, як працуе ваенная цэнзура, і чакаў зручнага выпадку, але пасля аднаго здарэння ён перамог страх перад цэнзурай і паслаў ліст. Гэта здарылася 1 мая. Напярэдадні ён атрымаў пяшчотны ліст ад жонкі, у красавіку амаль не паступалі звесткі аб дзеянні партызан, і гэта падняло яго настрой. Ён прачнуўся ў той дзень вельмі рана, толькі што ўзыходзіла сонца. Вокны спальні выходзілі на ўсход, і пакой быў заліты яркай чырванню ад першых праменняў сонца. Ён надзеў халат і накіраваўся на двор. Але, адчыніўшы дзверы, камендант у жудасці адхіснуўся. На ўсходках ганку ляжаў забіты вартавы. Віллі Койфер паглядзеў на васковы твар забітага, а потым кінуўся назад у пакой, па прывычцы схапіўся да тэлефонную трубку. На шчасце, тэлефон працаваў, і ён выклікаў каравул. Праз хвіліну салдаты абкружылі яго дом, і ўсе ўбачылі над домам чырвоны сцяг. Вялікае палотнішча, прымацаванае да бліскучай дзюр алюмініевай штангі, купалася ў праменях узыходзячага сонца. Убачыўшы сваіх салдат, Койфер у адным халаце выскачыў на двор і кінуўся ўцякаць. «Дом замініраваны, там міны!» – закрычаў ён на бягу. Такое паведамленне, нібы магутная хваля ад выбуху, адкінула ад дома усіх салдат. Толькі Генрых Візанер, які выпадкова начаваў у невялікім атрадам сваіх салдат у гэтую ноч у раённым цэнтры, застаўся на месцы і спакойным голасам, хаваючы іранічную смешку, загадаў салдатам агледзець дом і зняць сцяг. Але праз нейкі час салдата не знайшлі нічога падазронага ні ў доме, ні каля яго, акрамя слядоў босых ног, пасыпаных ці палітых нечым такім, ад чаго сабакі і шчэйкі ўраз губілі здольнасць ісці па гэтых слядах. Але калі салдат па загаду Візанера падняўся на страху, каб зняць сцяг, у паветры ціўкнула куля, і немец прастрэленую спіну грымнуўся дадолу. Стрэл ляснуў дзесьці далёка, на канцы горада. Ён ледзь дакаціўся да таго месца, дзе куля трапіла ў цэлі, ніхто з салдат і афіцэраў не мог дакладна паказаць яго напрамак. Паднялі трывогу, затрашчалі маторы машыны, матацыклаў, спалоханыя азвярэлыя ад жаху салдаты паімчаліся па вуліцах соннага гарадка. Койфер зайшоў у каравульнае памяшканне і не выходзіў адтуль. Усім камандаваў Візанер. Назіраючы праз акно, з якім спакоем ён гэта рабіў, і ўспамінаючы свой спалух, ён узненавідзеў падначаленага афіцэра. Нарэшце ён перамог свой страх і выйшаў з памяшкання, загадаў ардынарцу прынесці мундзір. Але ў гэты момант другі салдат, які падняўся на страху за сцягам, быў паранены ў руку, і здалося, што стрэл прагучаў уже зусім у супрацьлеглым баку і таксама далёка. Сцяг сарвалі, закінуўшы за штангу дрот. Партызан не знайшлі, хоць і перавярнулі ўвесь гарадок. Па загаду Койфера забралі некалькі мірных жыхароў. Мужчыны і жанчыны расстралялі іх, хоць Візанер быў супроць гэтай меры. Але праз некалькі гадзін у камендатуру пачалі паступаць адно за другім паведамленні аб дзейнасці партызан у розных месцах раёна. У адным разгроблены паліцэйскі гарнізон, у другім павешаны стараста, у трэцім спалена станцыя, узарваны чыгуначны шасейныя масты, забіта варта і многа іншага. У Койфера кружылася галава ад гэтых звестак, цямнела ў вачах. Візанер, забыўшыся на ўсялякую субардынацыю, злосна папракаў яго. «А я папярэджваў вас, пан штурмафюрер, трэба было чакаць, што яны адзначаць сваё свята і з яшчэ большай сілы будуць біць нас у гэты дзень, а вы спаймалі варону. Суцешылі сябе тым, што яны перад святам на некалькі дзён прыціхлі. Трэба было разумець». Раздаўлены Койфер маўчаў. Праз некалькі дзён пасля гэтага з'явіліся чатыры салдаты з атрада Візанера і паведамілі аб разгроме гарнізона ў прыгарах. Іх чацвёра – гэта было ўсё, што засталося ад 40 чалавек немцаў і паліцэйскіх, якіх Візанер пакінуў у вёсцы. Обер-лейтэнант пабялеў, а Койферу гэты раз зларадасна усміхнуўся, і ў душы ён чакаў такога паведамлення, каб у сваю чаргу папракнуць Візанера. Калі салдаты і дзяжурны афіцэр выйшлі, і яны засталіся ўдвух, Койфер з ядавітай іроніяй сказаў: «О, я цудоўна вас разумею, пан обер-лейтэнант. Вы ведалі ці здагадваліся аб гэтым налёце і, каб ратаваць сваё жыццё, уцяклі з вёскі». Візанер падхапіўся, як уколаты. Твар яго наліўся чырванню, яго абурыла, што гэта тупы, як ён заўсёды лічыў эсэсавец, разгадаў такі тонкі і хітры манеўр яго. «Я не дазволю», – закрычаў ён. Койфер таксама падхапіўся і ударыў кулаком па стале. «А вы баязлівец! Я аддам вас пад суд, вы не мелі права пакідаць гарнізон». Візанер злосна засмяяўся. «Гэта трэба даказаць яшчэ, пан штурмафюрер, а вось вас, вас все бачылі, як вы ў адных спудніках уцякалі з пустога дома». Камендант абмяк, зморана апусціўся ў крэсла, успомніўшы свой ганебны страх. З гэтага дня Койфер згубіўся лякую душэўную раўнавагу. Па начах ён не спаў. Усю ноч яму здавалася, што хтосьці паўзе дадому рыжавартавых і лезе праз акно да яго. Ён жахліва аглядваўся на вартавога, які дзяжурыў у спальні, і, пераканаўшыся, што яго нерухомая постаць на месцы, накрываўся коўдрай з галавой. Але тады пачыналі гучэць стрэлы, крыкі. Калі ж яму на якую гадзіну ўдавалася заснуць, то ў сне ён бачыў яшчэ большыя жахі. Удзень ён хадзіў як цень, згубіўшы усялякую працаздольнасць. Яго фантазія канчаткова вытхнулася, і ён не мог ужо прыдумаць ніводнай новай меры супроць партызан. Неяк само здарылася так, што ўсе абавязкі каменданта пачаў добраахвотна выконваць Візанер, і выконваў ён іх старанна. Койфер зразумеў гэта, прачытаўшы яго загад аб тым, што той, хто зловіць былога сакратара райкома партыі Лясніцкага, атрымае ад нямецкага камандавання 15 тысяч марак, 25 гектараў зямлі, трох коней, 5 кароў і іншую маёмасць. Ён здзівіўся, як гэта да такой простай рэчы не дадумаўся ён сам і прымірыўся з дзейнасцю свайго добраахвотнага намесніка. Койфер пастараўся забыць нават пра тую абразлівую размову, якая адбылася паміж імі 1 мая. Візанер штовечар акуратна дакладываў яму аб падзеях дня. Але з усяго гэтага камендант разумеў толькі адно – з наступленнем вясны незлічоная колькасць партызанскіх агітатараў наваднілі ўсе вёскі, увесь раён і вядуць сваю работу. Партызанскія атрады разрастаюцца ў нябачаную, няўлоўную вялізную армію, якая ўжо з'яўляецца надзвычай сур'ёзнай небяспекай для нямецкай арміі. Партызаны робяцца сапраўднымі гаспадарамі ў раёне глыбокага нямецкага тыла, а ён, камендант, прадстаўнік вялікай Германіі, прысланы сюды, каб установіць новы парадак, вымушаны толькі абараняць самога сябе, дрыжэць за сваё жыццё. Становішча было абразліва крыўднае. Койфер добра адчуваў усё гэта і пакутаваў яшчэ больш, не ўмеючы вынайсці новых мер для барацьбы з партызанамі. Некалькі разоў ён хацеў было спытаць парады ў Візанера, але гонар не дазволіў яму знізіцца да гэтага. Вывеў яго з такога цяжкага становішча сакрэтны загад фельдкаменданта. Загад яму прывёз афіцэр тфельсувязі пад вельмі ўзмоцненым канвоем. Лёгкую машыну эскартаваў грузавік з салдатамі і два дзясяткі матацыклістаў. Убачыўшы такі канвой праз акно кабінета, Койфер перапомніўся найвялікшую павагу да невядомай яшчэ паперкі і чакаў яе з надзеяй і жудасцю. З хваляваннем ён разарваў канверт і прачытаў усё ад першага слова да апошняга некалькі разоў, і раптам твар яго асвяціўся ўрачыстай усмешкай. Ён выпрастаўся, велічна прайшоў ад дзвярэй, дзе ён спаткаў афіцэра сувязі, да стала, сеў у крэсла, паклаўшы нага на нагу. «Цудоўна!» – сказаў ён. У адну хвіліну ён раптам зноў зрабіўся суровым штурмафюрэрам Койферам – царом даверанага яму раёна. Уладарным кіўком галавы ён запрасіў афіцэра сесці і спытаў: «Вы знаёмы са зместам загаду?» «Так. У выпадку у мяне было ўсё падрыхтавана знішчыць яго, а потым аднавіць на памяць». «Геніяльна!» Койфер у захапленні стукнуў далоні па паперы. «Але поспех будзе залежаць ад такога ж геніяльнага выканання яго», заўважыў афіцэр сувязі. «Я», – ён зрабіт нават не характэрны для інтанацыі сапраўднага немца націск на «іщ», – «зраблю ўсё, каб выканаць такі загад. Перадайце», – ён падняўся, афіцэр сувязі падскочыў таксама, – «перадайце, што загад будзе выканан дакладна». Калі афіцэр выехаў, Койфер паклікаў да сябе візанера. Обер-лейтенант толькі глянуў на свайго начальніка і, адразу зразумеўшы перамену, насцярожыўся і паправіў рамень. Камендант даў яму прачытаць загад і, калі ён скончыў чытанне, сказаў: «Я даручаю арганізацыю усяго гэтага вам, пан обер-лейтенант. Спадзяюся на вас». Даручэнне візанеру спадабалася. У гэтай новай рабоце было многа рамантычнага, цікавага, а самае галоўнае было шырокае поле для размаху ўласнай фантазіі. Ён гэта заўсёды асабліва любіў. Рэшту дня яны правялі за агульным сталом, распрацоўваючы дэталёва план выканання загаду. Месяц заліваў матавым святлом бяскрайнюю прастору поля. Было так светла, што можна было нават лёгка чытаць, але ў гэтым святле гублялася адчуванне адлегласці. Асобныя прадметы аддаляліся, а другія, наадварот, набліжаліся, і ўсё гэта расплывалася, як у тумане, набывала дзіўныя, фантастычныя формы. Быў канец мая. Зямля дыхала цёплым парам. Травы разлівалі густы водар, а на іх і на рунь пасеваў падала раса, чыстая і бліскучая, як дыямент. Месячык выткаў на расе срэбныя сцежкі, і вось па гэтай сцежцы насустрач месяцу ішлі два чалавекі. Наперадзе ішоў мужчына, апрануты ў звычайную сялянскую вопратку. А ззаду, крокі на тры ад яго, жанчына ў цёмным плаці, шчыльна аблягаўшым яе стройную постаць. Ішлі яны хутка, але ногі іх зморана чапляліся за няроўнасці глебы, за траву, А на разорах жанчына некалькі разоў спатыкнулася, на шчасце поле было чыстае, роўнае і нават нягледзячы на такі позні час неўзаранае. Толькі дзе-нідзе трапляліся вузкія палоскі пасеянай ярыны. Раннія пасевы былі ўжо ў калена, раса мачыла ногі ішоўшым. Тады мужчына спыніўся, павярнуўся да сваёй спадарожніцы і прапанаваў: «А давайте, Татьяна Карповна, разуемся, так будзе лягчэй, а то я ледзь іду». Яна моўчкі нахілілася і звыклым рухам скінула туфлі, ударыла імі адзін аб адзін, каб адбіць наліпшую зямлю. «Вось я і гатова, Павел Сцяпанавіч». Лясніцкі сеў на росную траву і, пакрэктваючы ад натугі, сцягнуў намокшыя боты. Сцягнуўшы іх, пачаў расціраць сухім канцом анучы нацёртыя ногі. Ішоў увесь час аб зямлі, думаў, палоскі лічыў, а сэрца крывёю аблівалася. Гэта ж зямля калгаса «Воля», буйнейшы і багацейшы калгас. Два трактары цэлае лета працавалі на гэтым полі. У мінулым годзе тут лапінкі незасеянай зямлі нельга было знайсці, а зараз, паглядзіце, палоскі нібы 100 гадоў назад. Колькі ж трэба будзе працы прыкласці, каб вярнуць зямлі да ваенную сілу, ураджайнасць. Але і нічога, мой народ жылісты, выцягнем. Ён змоўк і доўга аб нечым думаў. Таціні здалося, што камісар задрамаў, і яна нахілілася і паціху дакранулася рукой да яго пляча. «Павел Сцяпанавіч, нам трэба спяшацца». Тады ён хутка падхапіўся і шпарка рушыў наперад. Таціна ледзь паспявала за ім, яны прайшлі поле, перасеклі дарогу і ўвайшлі ў малады хвойнік. Густое, насычанае водарам расцвіўшы хвоі паветра, ударыла ім у твар, на міг захлынула грудзі. Потым яны пачалі дыхаць павольна і глыбока, і адразу прыемная стома разлілася па ўсяму целу, аслаблі мускулы, самі зліпаліся павекі. Таціна намачыла аб расу руку і працёрла вочы. Лясніцкі спыніўся, па маленькому ручному компасу праверыў напрамак. «Не заблудзіцца б нам у гэтым гушчары», – ціха сказаў ён. Хвойнік рабіўся ўсё густейшым і густейшым, іголкі балюча калолі рукі, твар, і яны вымушаны былі ісці, нізка схіліўшыся. Нарэшце яны выбіліся на вузкую лясную дарожку і па ёй хутка выйшлі зноў на поле. Праз некаторы час лясніцкі сказаў: «Вось і прыйшлі». Там, праз мрочнае святло наперадзе месячнай ночы, вырысоўваліся туманныя і, здавалася, надзвычай вялізныя сілуэты будынкаў. Відавочна, там была вёска, але мёртвая цішыня не выдавала прысутнасці ніводнай жывой істоты. «Куды ж мы адхіліліся? Дзе ж тут гумно?» – раздумліва спытаў лясніцкі. «А вось там, глядзіце, нейкая будыніна», – паказала Таціна налева, дзе амаль каля самай цёмнай сцяны хвойніка віднелася вялікае гумно. Яны адышлі назад у цень дрэў і пачалі асцярожна падкрадвацца да гумна. Недалёка ад яго спыніліся. Лясніцкі доўга і напружана услухваўся, а потом тройчы тихо свіснуў. У адказ у гумне сіпла закукарэкаў певень. Тады лясніцкі выцягнуў з кішэні пісталет, сціснуў яго ў руцэ і смела пайшоў да гумна. Ад гумна дарвалася постаць чалавека і накіравалася ім насустрач. «Женя?» – спытаў шэптам малады голас. Лясніцкі сунуў пісталет у кішэню. Таціна падумала аб сакратару камсамола. У кожнай ужо вёсцы яго ведаюць, як толькі ён упраўляецца. І сэрце яе напоўнілася гонарам за свайго школьнага таварыша. Замест яго таварыш Сумак, а зваўся Лясніцкі. Малады хлопец, ён быў ужо так блізка, што можна было добра разгледзець яго твар, разгублена спыніўся з працягнутай для прывітання рукой, але, не адважваючыся зрабіць яшчэ адзін крок, каб падаць руку, камісар сам зрабіў гэты крок і паціснуў працягнутую руку. «Вы, таварыш Лясніцкі!» – радасна ўсхвалявана спытаў ён. «Вось гэта цудоўна! Вось гэта так! А то ведаеце, што сёння было? Стараста наш прыехаў з раённага цэнтра і клянецца, што бачыў, як вас арыштаванага вялі пад канвоем цэлы роты салдат». Лясніцкі засмяяўся. «Цэлы роты? Здорава ж яны баяцца мяне, калі думаюць канваіраваць цэлай ротай. Але хлопцы сабраліся, 16 чалавек. Каля варот стаяў вартавы. Яны зайшлі ў гумно. Яго чорныя пракураныя сцены і столь асвятляліся тонкім языком полымя невялічкай газоўкі, якая стаяла высока на стаяне. Дол быў у цяні. Лясніцкі і Тацяна спачатку нікога не ўбачылі, але іх убачылі адразу, і моладзь узрушана зашаптала: «Гэта Лясніцкі! Лясніцкі прыйшоў, Павел Сцяпанавіч!» Лясніцкі ўзяў рукі газоўку, прысеў з ёй і ўбачыў групу юнакоў і дзяўчат, якія сядзелі на падлозе.